การนั่งสมาธิภาวนาให้นั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาก่อนทับขาขวาดึงขึ้นมาให้ถึงเง่าขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาก็เป็นนั่งขัดสมาธิเอามือขวาทับมือซ้ายก็เสร็จเท่านั้นแต่กิเลสในใจมันไม่เสร็จมันก็เข้าใจว่าเป็นนั่งทรมานบ้างนั่งอย่างนั้นอย่างนี้บ้างขัดแข้งขัดขาทั้งร่างกายมนุษย์คนเรานั้นจะไม่ทำอะไรมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ตายเป็นเหมือนกันเพราะรูปขันธ์นามขันธ์นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่ตลอดเวลาคือหลักแห่งความไม่เที่ยงหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันมีเต็มโลกหลักทุกขังท่านเกิดมามีวิญญาณครองในร่างบ่ว่าคนบ่ว่าสัตว์มันก็มีความทุกข์แล้วว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนมันก็ทุกข์แล้วแต่ตัวทุกข์จริงๆมันมาจากกิเลสกิเลสก็คือจิตใจหลงน่ะจิตใจมันหลงไหลอยู่กับกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะตัวนั้นแหละตัวนั้นนั่นถ้าเราเอามาฝึกฝนตัวเองให้รู้จักการทำทานทานวัตถุเข้าของแม้จะยากก็เป็นของง่ายแต่ว่าทานกิเลสหรือว่าอภัยทานทานได้ยากเมื่อกิเลสกองไหนกระทบกระเทือนมาก็อย่าไปรับออกสละทานสละคืนมันมาที่ไหนก็มันไปที่นั่นอย่างเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราเขาจะฆ่าจะแกงเราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนใครคิดว่าใครมีสิทธิจะฆ่าอะไรเขาฆ่าไปคนเราที่เกิดมาในโลกไม่มีใครจะไปฆ่าจนหมดทุกคนได้ถ้าเขาจะมาฆ่าเราส่วนมากมันไม่ค่อยมีมันมีแต่จิตสังขารนี่แหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อปรุงไปแต่งไปมันก็เดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายคือดับสังขารสังขารมานกิเลสมานไม่ได้จิตใจมันก็วุ่นว่าไปในที่ต่างๆแค่นั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสละชีวิตไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์โคดมนี่องค์ก่อนๆท่านก็สละชีวิตจะร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์ล้านองค์ก็ต้องสละชีวิตจึงตรัสเป็นพระพุทธเจ้าได้พระอริยะบุคคลในทางพุทธศาสนาจะขึ้นถึงขั้นเป็นพระอรหันตาคินาศพได้ก็ต้องสละชีวิตแลกเอาไม่ใช่จะได้ง่ายๆเดี๋ยวว่าตั้งใจให้มันมากมายเดี๋ยวว่าพอหวั่นไหวถึงขั้นตายก็ยอมตายได้นั่นแหละมันจึงตัดได้ละได้วางได้ถอนได้ ถ้ายังจะบ่ยอมตายล่ะมันก็มีทุกอย่างล่ะคนที่มีความหวาดสะดุ้งกลัวภัยต่างๆอยู่เสมอก็คือยังไม่ได้ไต่กองพิจารณาถึงความตายถ้าไต่กองถึงความตายจนแจ้งชัดภายในจิตใครจะรักษาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่พ้นตายนะตายก็คือมันแตกได้มีรูปนามมันต้องมีแตกมีทำลายได้ใครจะเป็นทุกข์เป็นร้อนมันสักเท่าใดมันก็เท่าเก่านะผู้ใดสลัดออกได้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันยังมีธรรมข้อหนึ่งที่ว่าสัพเพสังขาราอนัตตาคือว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นของกลางโลกรูปนามกายใจอันนี้เราต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปที่อื่นจุดสำคัญพระพุทธเจ้าท่านก็ให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นบทกรรมฐานตามสภาพตามธรรมชาติทุกคนทั้งคนทั้งสัตว์มันต้องมีลมหายใจลมหายใจนี่แหละมันเป็นบทภาวนาที่ดีที่สุดเพราะลมหายใจนี้ถ้าผู้ตั้งใจมีสติดีๆมันจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเวลาสูดลมเข้าไปมันก็ผ่านปอดเมื่อเข้าไปในปอดปอดก็ส่งไปทั่วสารพางร่างกายเมื่อส่งไปทั่วแล้วลมอากาศอันนี้มันก็กลับมาก็เรียกว่าหายใจออกหายใจออกแล้วก็สูดเข้าไปมันก็ถ่ายเทกันอยู่อย่างนั้นชีวิตคนเราจึงเป็นมาได้เพราะลมหายใจเมื่อพระพุทธเจ้าภาวนาท่านก็เอาลมอนาปาลมหายใจนี่เป็นบทภาวนาแต่ท่านตั้งมหาสติใหญ่ยิ่งกำหนดทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไม่พลั้งไม่เผลอและเวลานั้นพระองค์ก็สละชีพเพื่อตรัสเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้ต่อไปอีกสละชีพเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตราบใดที่มันยังตัดไม่ได้พระองค์ก็สละลงไปไม่ให้มันวุ่นวายภายนอกอดีตล่วงแล้วก็มันล่วงไปมันต้องเก็บเข้ามาอีกอนาคตสิ่งที่ยังไม่ถึงยังไม่มาถึงท่านก็ไม่ต้องไปหน่วงเหนียวเอาตั้งจิตตั้งใจภาวนาอยู่ในเวลาปัจจุบันเหมือนเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ภาวนาอยู่นี่อดีตมันจะทุกข์ยากลำบากเข็นใจอย่างไรอันนั้นมันก็ล่วงมาแล้วหรือมันจะมาใหม่ก็มันเรื่องบ่ทันมาถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้เรานั่งภาวนาหลับตาอยู่นึกพุทโธอยู่นึกกรรมฐานอยู่นึกถึงลมหายใจอยู่ก็ให้จิตใจจดจ่ออยู่ในเวลาปัจจุบันนี้ให้จิตดวงนี้ผ่องใสสะอาด ม่ให้โกรธให้ใครไม่ให้โลภอยากได้อะไรไม่ให้หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจมีความรู้สึกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบไม่ให้มันออกจากนอกหนังไปดูในร่างกายสังขารของตัวเองอัฐิกังกระดูก300ท่อนก็ให้ดูให้มันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาคือดูพิจารณาจนมันเห็นแจ้งไม่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลามันแล้วแต่จิตใจตั้งมั่นลงไปเมื่อจิตใจคนเรานี้ตั้งมั่นลงไปมันก็เห็นแจ้งเห็นจริงตามที่ความเป็นจริงไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนอกจากของจริงไม่มีกระดูกมันเป็นของแข็งมันก็เป็นของแข็งตลอดเวลาตายแล้วเผาไฟแล้วมันก็ยังเป็นของแข็งอยู่จิตใจผู้มาอาศัยในรูปนามกายใจอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าต้องกำหนดพิจารณาร่างกายสังขารทุกชิ้นทุกส่วนให้พิจารณาลงหลักว่าเป็นก้อนอสุภะอสุภะคือของไม่งามในตัวตนคนเราทุกคนไม่มีอะไรที่เป็นของสวยของงามของไม่เที่ยงด้วยเป็นของปฏิกูลโสโครกด้วยในร่างกายทุกส่วนถ้ามีอะไรมาต่ำเข้ากระทบกระเทือนหนังขาดเข้าขาดมากก็เลือดไหลออกมากขาดน้อยก็เลือดไหลออกน้อยนั่นก็คือแสดงให้ตัวเจ้าของเองรู้ว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างมันแสดงออกมาเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองและแสดงทวารทั้งเก้าปรากฏการอยู่ตลอดเวลาเมตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีลิ้นมีปากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สวยงามเป็นของปฏิกูลยังไม่ตายก็เปื่อยเน่าพุพังไปโดยลำดับอย่างโรคบางอย่างถ้าเป็นแล้วก็เรียกว่าเปื่อยแพะไปหมดในร่างกายสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระภิกษุองค์หนึ่งอาพาธเป็นโรคเปื่อยโรคหิดโรคตุ่มจนเน่าไม่มีพระภิกษุสามเณรช่วยใครก็ไม่ไปใกล้รอความตายอยู่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีความเมตตาพระองค์ยอมตัวลงไปปฏิบัติพระที่เปื่อยโลกหิตโลกเปื่อยนั้นพระองค์ไปต้มน้ำให้อุ่นให้ร้อนแล้วก็เอามาส่งเป็นน้ำจะมาชะล้างบาดแผลที่มันเป็นต้มน้ำได้มาแล้วก็นำมาซะมาล้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองพระภิกษุสามเณรก็ ใครก็ไม่เอาเพราะว่ามันเหม็นและมันเปื้อนแล้วก็กลัวโรคจะติดด้วยแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่หมายอย่างนั้นท่านว่าร่างกายของใครก็ตามของเราก็ตามของเขาก็ตามมันก็เป็นปฏิกูลอยู่ตามสภาพอย่างนี้แหละพระองค์ก็มาชำระล้างให้สะอาดได้ดิบดีแล้วทุกอย่างพระองค์ยังเทศนาธรรมให้พระองค์นั้นปฏิบัติภาวนาอย่ามาหลงยึดหลงถือพระองค์นั้นก็เรียกว่าท่านก็ตั้งใจเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านยังมีเมตตาถึงมาชำระให้บริสุทธิ์ทั้งของโสโครกปฏิกูลแล้วก็ยังโปรดพระธรรมวินัยสั่งสอนให้จิตใจท่านก็เรียกว่าลุกขึ้นภาวนาจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในคราวครั้งนั้นพอได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วท่านก็เข้านิพพานไปเลยทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้นั่นล่ะคือร่างกายคนเรานี่ให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานเป็นของโสโครกที่สุดแต่คนมันไม่พิจารณามันก็เลยไม่เห็นถ้าไปเห็นกองอุจจาระอยู่ข้างถนนหนทางก็ว่านั่นแหละเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกแท้จริงอันนั้นมันออกไปจากรูปร่างกายอันนี้ส่วนหนึ่งต่างหากต้นตอมันอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งตัวนี้แหละเป็นก้อนอสุภกรรมฐานมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ในท้องแม่มันเป็นก้อนอสุภกรรมฐานอยู่อย่างนี้แหละเกิดมาแล้วก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ใช่จะโตอยู่มันก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงไปหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่ทุกเส้นผมเส้นขนไม่ว่าอะไรที่เกิดมาในโลกนี้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่จิตใจเราไม่สงบตั้งมั่นจึงมองไม่เห็นมองไปไหนมาไหนมันก็เห็นแต่สิ่งที่หลอกลวงให้สำคัญผิดคิดว่าเป็นของมั่นคงถาวรเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมามันไม่ใช่ของมั่นคงถาวรแล้วมันเป็นของน่าเบื่อน่าหน่ายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงกำหนดอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานท่านเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกันหมดธาตุกรรมฐานเหล่านี้ไม่มีอะไรปิดบังแต่กิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของคนเราเองมันปิดเองบังเองให้เห็นไปอีกอย่างหนึ่งแค่นั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอามันเต็มที่เมื่อจิตใจมันลุกขึ้นภาวนาเต็มที่แล้วสิ่งที่ปิดบังเหล่านี้มันบังอยู่ไม่ได้มันต้องเห็นแจ้งตามความเป็นจริง เนี่ยว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามและรูปมันเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามและรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เองจงดูจงรู้ด้วยตนเองจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจงมีสมาธิมั่นคงหนักแน่นภายในใจอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอประการใดเมื่อจิตใจเราไม่ท้อถอยจิตใจสูงส่งก็ย่อมรู้ได้เข้าใจแต่ถ้าใจคนเรามันอ่อนแอท้อแท้ตกต่ำต่ำต้อยน้อยความคิดความอ่านมันก็จมลงไปกิเลสมันก็เหยียบคอเหยียบหมดทั้งตัวเหยียบจนตายตายเกิดเท่าใดเท่าไรมันก็ลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างเก่าเพราะจิตใจมันไม่ลุกขึ้นไม่ลุกขึ้นภาวนาจริงจังอันนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจอย่าได้ประมาทเราประมาทมัวเมามาแล้วในโลกนี้จนนับไม่ได้แล้วว่าอเนกชาตินับเป็นกับเป็นกันนับเท่าไรก็นับไม่ได้ที่มันล่วงเลยมาถ้าเรายังตั้งใจไม่ได้ในภพนี้ชาตินี้ก็ไปอีกมานับไม่ถ้วนอีกแต่ถ้าทุกคนมารู้สึกตัวเสียเดี๋ยวนี้เวลานี้ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาไม่ท้อถอยมันจะเป็นจะตายก็ช่างมันใจมันไม่ตายดินน้ำไฟลมนี่ใครจะมาป้องกันอย่างไรมันก็ไม่พ้นตายแน่ๆบางคนยังไม่แก่ก็ตายเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ตายได้ฉะนั้นจงพากันลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนากำหนดให้เห็นว่าร่างกายสังขารของเราทุกคนเป็นทุกข์ไม่ใช่มีสุขมีทุกข์เต็มตัวสิ่งที่เราหลงยึดหลงถืออยู่มันไม่ใช่ของตัวเราจิตกิเลสมันพาให้ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้เองเราต้องตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้เห็นเป็นก้อนอสุภะกรรมฐานให้เห็นว่ามรณะกรรมฐานรอท่าอยู่ทุกเวลามาถึงเข้าเมื่อใดวันไหนก็ตายวันนั้นแหละไม่ต้องมาสนุกเฮฮาหัวเราะอยู่เลยมรณังเมภวิสติเราต้องตายไม่มีใครจะมาอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไปได้เกิดชาติใดแล้วก็ต้องตายหนนั้นหนหนึ่งชาตินั้นการตายมันไม่ตายหลายครั้งนายหมดลมหายใจครั้งเดียวก็หมดเรื่องเวลามันจะตายใครจะเลือกเอาไม่ได้ในน้ำข้าจะไม่ตายเวลามันจะตายเข้า ตกน้ำมันก็ตายได้ตกต้นไม้ก็ตายได้ตกที่สูงลงไปตายได้ทางนั้นฉะนั้นความตายนี่เพิ่นว่าเป็นของน่าสลดสังเวชเมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อใจยังมาอยู่ในร่างกายอะไรอะไรก็ของกูของกูของเราทางนั้นเวลาตายล่ะของเราที่ไหนเนื้อหนังบางสังก็ทิ้งที่นั้นเอาไปไหนไม่ได้ถ้าเพื่อนมนุษย์เขาไม่เผาผีจีกระดูกให้ก็เน่าเปื่อยเป็นอาหารของหนอนที่นั่นแหละจะทรงกลิ่นเหม็นพุ่งอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นจึงอย่าไปเห็นตามกิเลสเห็นตามกิเลสคือเห็นตามไปไม่ได้ทบทวนพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นของสวยสดงดงามมั่นคงถาวรยั่งยืนเป็นความหลงไม่ใช่ความรู้ความรู้นะท่านเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาจิตผู้ภาวนาจะต้องยังลงไปให้ถึงฐานที่ตั้งของพระกรรมฐานพระกรรมฐานท่านเห็นความไม่เที่ยงเห็นก้อนอสุภะเห็นกระดูก300ท่อนของตัวเองใครจะว่าดีว่าดีอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนจิตใจหลงเห็นไปพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆอย่างนี้อย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้อย่างนี้แหละไม่ควรที่จะมาหลงยึดหลงถือเอาแม้จะหลงยึดถือมาแล้วก็ให้หยุดเรียกว่าสงบจิตสงบใจภาวนาไก่กองเลือกละสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าทำอย่าพูดอย่าคิดไปตามเลิกละทิ้งออกไปให้หมดสิ้นอันนี้เป็นอุบายธรรมสำหรับที่จะมาสั่งสอนจิตใจของตนให้รู้จักให้รู้แจ้งรู้จริงในธรรมปฏิบัติเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง